wonder why I find behind me is where they are. Why I find behind me is where they are. And you're a stranger, and I don't know. I need your danger, I need your love. I need your love, I need your love, love, love. Oh, I need your love, I need your love, love, love. Oh, baby, I need your love, I need your love, love, love. Nie ma to jak przyłoić trochę na początek. My Midnight Creeps. Dlaczego dziś? To wszystko okaże się w dzisiejszym programie. A dziś w programie, w dzisiejszym mikrokosmosie sporo nowych płyt, jak zawsze. Ale będzie też Peter Gabriel z łódzkiego koncertu zapowiadany tydzień temu. Wafelek miętowy po deserze. Czyli bisy z łódzkiego koncertu z 12 maja tego roku. Będą nowe nagrania Trickiego. Nowe nagrania Zoli Jesus, będzie Antemaskę, już jest cały album, będzie Delay Man i przyjaciele Amandy Palmer. Pierwszy z nich już teraz. Turn up the radio and turn off the lights. I wanna fly as hell. I want the walls to melt. Cause now the world's turned down and stopped. Fading all the brights and the babies and the mice. And I should've known the hammer drop. Cause something must be wrong and everything is right. Nothing's gonna stop us now. Yeah, nothing's gonna stop us now. So turn up the radio. You know it's always just inches shy. Everything is just right. Everything is blue sky. But how huge that divide. And the hungrier the ghost, the more it opens wide. Nothing's gonna stop us now. Yeah, nothing's gonna stop us now. So turn up the radio. Go. Dawno niesłyszani. Był taki czas, że był to bardzo ważny zespół, ale w ostatnich latach troszkę, nie powiem, osiedli na laurach, ale trochę odpoczywają. Ale jest nowy utwór i jest nowa płyta. Płytka czteroutworowa Upside Out, taki nosi tytuł, i Turn Up the Radio jak najbardziej na początek programu pasuje. OK Go i Damian Kulash from OK Go. Dlaczego powiedziałem, że to przyjaciele Amandy Palmer i Neila Gaimana? Otóż dlatego, to oni sami opowiedzą. Amanda Palmer i Neil Gaiman. So this is also, this song is kind of also a weird Neil Amanda collaboration. It's from the 8 and 8 record that we made earlier this year. The whole idea of 8 and 8, well, it began when Amanda was invited by Harvard and the Berklee College of Music to address a conference on the future of music in this digital age. And because Amanda thought it would be more fun if she did something like that with friends, she contacted Ben Folds and Damian Kulash from OK Go, and she also asked me, because she has my email. And we all said yes. And then she just casually mentioned in an email that it might be more fun if we could do something cooler than just a panel. Ben Folds, who is barking mad, replied in an email that why didn't we just, the night before the conference, the night before the panel we were due to be on, why didn't we just write and record 8 songs in 8 hours? For reasons never adequately explained, we all went, yeah, why not? You know, some people go out for a Thai meal. We locked ourselves in the studio. Starting at 4 o'clock in the afternoon. And we were meant to be out of there at midnight, but we kept going because we weren't really done. And it was, in the end, I think, a most glorious failure in that we did not succeed in writing and recording from scratch 8 songs in 8 hours. We instead managed 6 songs in 12 hours. This was the very, very last of them. And in order to get subjects for songs, I went on Twitter. And I would ask people on Twitter questions like, what's something weird you've only ever seen happen once? And people would say things like, well, I saw a squirrel commit suicide in my toilet. And we'd ask things, and I asked questions like, you know, name a historical, famous historical person. And the very first song of the evening that we wrote was one based on one of those. It was Nikola Tesla, the wonderful. And we got to the end of the evening and we still had one more song to write. And so I looked down the list and went, Joan of Arc. I will write the definitive song about Joan of Arc. And then I wrote it, and then I realized that the worst thing about writing the song, even as the lyrics were coming out, was I was writing lyrics that could not possibly or conceivably be delivered by Amanda Palmer, Ben Folds, or Damian Kulash from OK Go. I wish that Joan of Arc wouldn't hang around the park, pronouncing that she won't get burned again. Her armor's very shiny and her message is divine, but I wish she'd take a day off now and then. She says it clears your head when you come back from the dead with a sword as sharp as anything that cuts. And to prove it, she bisected 3 young tourists from Utrecht, which rapidly displayed a lot of guts. She says we need to raise a brand new army, and the flag of France so proudly she unfurled. She said the people that she hated will be meekly bifurcated, and the British will no longer rule the world. She said it was a mistake to let them burn her at the stake. And she learned a lesson back there in the flames. So she's going to kill the queen and then she'll rescue old Orleans. And it's really hard to hang around with saints. I think I ought to tell her that the English left in failure and we don't go back to France except on holes. But I saw her vivisect a man who wanted to correct her, and the playground soon resembled what we know. She says we need to raise a brand new army. Then she marched us round until we couldn't stand. She said the nation she abhors will soon be writhing on the floors, and the British will no longer rule her land. For the Dauphin who will come across the ocean, and she knows that God agrees with her complaints. So I hope that she'll ignore my English accent in her war, 'cause it's really hard to hang around with saints. She says we need to raise a brand new army, and the flag of France so proudly she unfurled. She says the people that she hated will be neatly bifurcated. The British will no longer rule. The British will no longer rule. The British will no longer rule the world. Amanda Palmer, Neil Gaiman, Damian Kulasz from OK Go i jeszcze jeden człowiek, Ben Folds, właśnie. To oni stworzyli tę piosenkę. I do Amandy i Neila Gaimana i jego przyjaciół jeszcze wrócimy, ale skoro już wspomnieliśmy Joannę Dark, to chciałbym z tego miejsca bardzo pozdrowić Tomasza Jarońskiego i Krzysztofa Wyrzykowskiego, z którymi spędzimy wspólnie 3 tygodnie najbliższe. Opowieści o zameczkach będą. I cała ta historia 3-tygodniowa zakończy się na złotym posągu Joanny d'Arc. Ale skoro jesteśmy przy takiej muzyce, to chciałbym też wspomnieć o tym, co wydarzy się w naszym kraju, dokładnie w Lublinie, w najbliższy czwartek. Myślę, że po tym, co wydarzyło się w Polsce w ostatnich miesiącach już chyba, tego utworu nie może zabraknąć. Powiem Państwu coś przerażającego. Kilka dni temu wyszedłem na balkon, a pod balkonem jest plac zabaw dla dzieci. I na tym placu zabaw chłopcy 8-letni grali w piłkę i śpiewali polską wersję tego utworu, kompletnie nie rozumiejąc oczywiście, jakie jest jego przesłanie. Heroin and Cocaine to oryginalna wersja zespołu The Tiger Lilies, a oni przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżają na festiwal Inne Brzmienia, który w najbliższym tygodniu od czwartku do niedzieli w Lublinie. Tam między innymi obok The Tiger Lilies, Goldfrapp i Asian Dub Foundation, ale to inne brzmienia mają być, to ma być muzyka nietypowa. Zapraszam do Lublina bardzo. Na przynajmniej tę trójkę wymienionych przeze mnie artystów, zespołów, ale przecież tam się jedzie po to, żeby poznać coś nowego. A wracając do Tiger Lilies, to właśnie wydali nowy album. Lofty soul of you, poets have whitened at your high renown. We stand among the many millions who do hourly wait to pass your pathway down. You so familiar once were strange, we tried to live as of your presence unaware, but now in every road on every side straight and steadfast signpost there. I think it's like that signpost in my land, Oriental, which pointed me to go into the hills on the right hand, where the mists swim and the winds shriek and blow. A homeless land and friendless, but a land I did not know that I wished to know. Death is not life a fete. Life crushed the broken pale, we who have seen so marvelous things know well the end not yet. Victor and vanquished are one in death. Coward and brave, friend and foe, ghosts do not say, come, what was your record when you drew breath? A big blot hid yesterday, so poor, so manifestly incomplete. And your bright promise withered long and sped. This touch stirs, rises, opens and grows sweet, and blossoms and is you when you are dead. And blossoms and is you when you are dead. When you are dead. When you are dead. Tiger Lilies z nowego albumu. Album nosi tytuł A Dream Turns Sour. I jest wydany na rocznicę rozpoczęcia I wojny światowej. Zawiera teksty, poezję wojenną właśnie z okresu I wojny światowej. I może dlatego ten album miejscami jest taki smutny. When you see the millions of the mouthless dead across your dreams in pale battalions go, say not soft things as other men have said, that you'll remember, for you need not so. Give them not praise, for death, how should they know? It is not curses heaped on each gashed head, nor tears their blind eyes see not your tears flow. Nor honor. It's easy to be dead. Say only this: they're dead. Then add. Yet many a better one has died before. And then, scanning all the overcrowded mass, should you perceive one face that you loved heretofore? It is a spook. No one wears the face you knew. Great death has made all his forevermore. Such is death. No triumph, no defeat. Only an empty pail, a slate rubbed clean. Muzyka spod znaku słowa kabaret, ale pisane przez C i czytane z francuska. Kabary. Tiger Lilies, nowy album A Dream Turns Sour. To zaskakujące, że oni znowu wydali jakiś album. Już zdążyliśmy w tym roku przegapić album, który nosi tytuł Hamlet, ale myślę, że jeszcze nie jeden album w tym roku w ich wykonaniu trafi do naszych uszu, a tymczasem będziemy mogli ich zobaczyć już w najbliższy czwartek w Lublinie. The Tiger Lilies. A teraz wracamy do koncertu Amandy Palmer i Neila Gaimana, ich przyjaciół i gości. We now have a super secret special surprise guest. We're going to bring him on, and the introduction that I can give him is also is a thank you to everyone in this crowd. A lot of people in the crowd tonight had to make a choice about what to go see tonight. You were either going to see this show or you were going to go see They Might Be Giants with the opening, hold on, with their opening act, Jonathan Coulton.

Now it's late and you head downstairs, 'cause you just can't sleep, so you make some tea. And the doll disapprovingly asks if you really need that much honey. You decide that you've had enough, and you lock the doll in the wooden box. You put the box in the fireplace next to your bag of big city money. As the smoke fills up your tiny room, there's nothing you can do. And all too late you see the one inside the box is you. There's a little twist at the end. And there's a creepy doll that always follows you. It's got a ruined eye, it's always open. And there's a creepy doll that always follows you. It's got a pretty mouth, swallow you whole. Thank you. Jonathan Colton, skradziony przez Amandę Palmer i Neila Gaimana na koncert ich, a chwilę wcześniej występował w tym samym mieście, kilka ulic dalej występował, otwierał koncert They Might Be Giants. They Might Be Giants, zespół amerykański istniejący od przeszło 30 lat, właśnie wydał pierwszy koncertowy album, a znani z dziwnego, ciekawego na pewno koncertowego życia są They Might Be Giants. Sometimes I feel like being wispy, and once in a while I feel like being dry, but we're doomed and we're drowned by this feeling we surround, so I hope that I get old before I die. Why this hasn't happened, why? And I think about the dirt that I'll be wearing for a shirt, and I hope that I get old before I die. Clear off the kitchen table, darling. Pour on the kitchen table, I move now. I'm just tired for my wife served the banquet of my life, and I hope that I get old before I die. Why? And I think about the dirt that I'll be wearing for a shirt, and I hope that I get old before I die. Oh, it's a long, long rope they used to hang you soon, I hope, and I wonder why this hasn't happened. Why? And I think about the dirt that I'll be wearing for a shirt. Znani z niekonwencjonalnego i eksperymentalnego stylu muzyki alternatywnej, tak napisano o nich na polskiej Wikipedii, ale to cała historia, 32-33 lata prawie już funkcjonowania zespołu They Might Be Giants, czyli duetu Johna Flansburgha i Johna Linnella. No, skoro eksperymentalnie i niekonwencjonalnie, no to pierwsza płyta koncertowa musi zostać udostępniona za darmo w całości do pobrania na ich stronie internetowej They Might Be Giants. Krótki koncert, 46 minut, 19 utworów. No to mówi samo za siebie. Everything right is wrong again, just like in the long, long trailer. All the dishes got broken and the car kept driving, and nobody would stop to save her. Wake me when it's over, touch my face, tell me every word has been erased. Don't you want to know the reason why the cover's not upbeating? Don't you get the feeling that everything that's right is wrong again? You're a weasel overcome with it. Weasel overcome, but not before the damage done. The healing doesn't stop the feeling. All the dishes got broken and the car kept driving, and nobody would stop to save her. And now the song is over now. Now the song is over now. And now the song is over now. The song is over now. No to mamy podwójnych sobowtórów Lecha Janerki. W Stanach Zjednoczonych They Might Be Giants, płyta First Album Live. No łatwiej się nie dało tego albumu nagrać. Pierwszy koncertowy album w karierze zespołu They Might Be Giants. Zapraszam na ich stronę internetową. Tam wszelkie informacje i nie trzeba mieć ze sobą gotówki. Żadnej. A teraz będzie nowa płyta Trickiego. Tak łatwo to powiedzieć? No dobrze. Nowy utwór. Na razie. Płyta za jakiś czas, ale nowy utwór Trickiego brzmi tak. Trickiego, tak brzmi na nowym albumie, pomaga mu Francesca Belmonte. Album nazywać się będzie tak jak Trickiego, Adrian Toth. Stos. I pojawi się za jakiś czas. Dobra zapowiedź, dobra, dobra. Będziemy czekać, będziemy odliczać do nowego albumu Trickiego. I to jest ten moment Mikrokosmosu, gdzie sporo tych zapowiedzi się pojawi. Skoro jesteśmy przy zapowiedziach i skoro w muzykę elektroniczną zabrnęliśmy na moment, no to teraz wystąpi Zola Jesus, czyli Niki Roza Danielowa z nowym utworem zapowiadającym kolejny album. Nazywać się będzie Taiga. You're gonna witness all the days you never stood to fight for your name, and I will be there unspoken, curious. You never were the one for us. You never were lay here open on the floor, on the ground, on the stairs, on the way, on the floor, on the ground. Mam wrażenie, że trochę skręca w stronę takiego, w stronę popu po prostu, ale miejmy nadzieję, nie skończy się to tak jak w przypadku Si Furle. Na płytę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bo płyta w październiku 2014 roku, więc kolejne utwory z tego albumu za jakiś czas do nas dotrą i będziemy wiedzieć więcej, czy ona mocno skręca, czy tylko odrobinę, bo eksperymentowała zawsze. Taiga to tytuł nowego albumu Zoli Jesus. A teraz będzie Brytyjka, która też już kilka albumów na swoim koncie ma i też zapowiada nowy album, choć ten już nie tak bardzo odległy. Gemma Ray. Don't leave me around, my love. Take me to the center of the mouth of Mount Vesuvius, the center of the universe is happening again. Shake, baby, shake through the cracks and fissures. Shake, baby, shake. It's happening again, it's happening again. With every gust of wanderlust, with every elemental thrust, comes a feeling chasing us, comes a feeling racing us. It's happening again. Shake, baby, shake through the cracks and fissure vents. Shake, baby, shake. It's happening again. Shake, baby, shake. Shake, baby, shake. Of everything before, kicking up the ocean floor, it's happening again. Shake, baby, shake through the cracks and fissure vents. Shake, baby, shake, it's happening again. Shake, baby, shake. W sierpniu nowy album Gemmy Ray, a to jest dziewczyna, którą powinniśmy polubić, chociażby z powodu jej przyjaciół, z którymi występowała na scenie. I tu będzie krótka, ale treściwa lista. Marianne Faithfull, Grinderman, Anne Brun, Sissik Steve, Amy Winehouse, The Low Anthem Lampchop, czy Mick Harvey. Gemma Ray z nowego albumu, który nosić będzie tytuł Milk for Your Motors. A A teraz będzie muzyka z Japonii. Jak państwo pewnie zauważyli, japońscy artyści bardzo lubią język polski. Świadczy o tym chociażby zespół Matrioszka, który wydał płytę Zatracenie. I świadczy o tym następna artystka, która teraz wystąpi. Nazywa się Piana. Thank you. Ta dziewczyna nazywa się Piana, tak jak piana morska, chociaż oczywiście nie wiemy, czy to z języka polskiego tak naprawdę, bo piana to chociażby po włosku mieszkanie, więc tutaj nie mamy pewności żadnej, ale to absolutnie żadnej. Ale jeżeli to jest po polsku, to tytuł płyty należałoby przeczytać Muse. Muse. Muse to tytuł albumu. Piana, artystka z Japonii. Przyznają państwo, że to ładnie brzmi. Ten niezrozumiały kompletnie język zaśpiewany ustami młodej dziewczyny. Piana. Może wrócimy. Jak się państwu spodoba, to wrócimy do jej nagrań, do jej albumu. A teraz zapowiadane przed tygodniem Peter Gabriel z Łodzi. On wszystkie swoje koncerty nagrywa, a potem udostępnia je w internecie, dzieli się z nami. Szczególnie z tymi, którzy na tych koncertach byli. To jest bardzo ładna pamiątka i nie jest pierwszym i jedynym człowiekiem, który wymyśliłby takim sposobem dzielić się swoimi koncertami. Tydzień temu cały album Soul, dobrze, nie przesłuchaliśmy go całego, ale były trzy części. Po fragmencie z każdej części była przystawka, potem było danie główne i był deser, czyli cały album Soul. A dziś, no co może być po deserze? Po deserze to już chyba tylko miętowy wafelek może być, cytując Monty Pythona, ale na deser zadziało się mocno. Na początku wyszedł tylko Peter Gabriel i Tony Levin, a potem przy drugim i trzecim utworze zagrali już z całym zespołem, ale ten pierwszy utwór wykonany tylko przez ich dwóch, niezwykle wzruszający. Wracamy do Łodzi. 12 maja tego roku wystąpił tam Peter Gabriel i zabrzmiało to dokładnie co do joty. Właśnie tak. When the night shows, the signals grow on radios. All the strange things, they come and go as early warnings. Stranded starfish have no place to hide. Still waiting for the swollen Easter tide. There's no point in direction we cannot even choose a side.